بینا مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اته نویومه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده اته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة لأهل الكتاب ومشركان تخشكم خلق كافروا وغوی لخپل کفر څخه راګزیدون کې نو تو چې هغه ته څرګند دلیل را نشي یعنی د الله له لور یو پیغمبر چې سپیڅلې صحیفه ولولي واوروي چې په هغه کې بيخي سم صحیح لیکنی شوی وي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه کوم په خانه یو خلکو ته چې کتاب ورکړ شوی وو و هغه کې بلتون را نغه مگر ورسته له هغه چې هغه ته د سم لارې څرګند بیان راغی و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه وغوت پرتل دی بل هیڅ حکم نو ور کړی شوی چې د الله بندگی وکړي خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یو لار لوري شي او منز قائم کړي او زکات ور کړی همدا ډیر زیات سم صحیح دین ده ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية لأهل كتاب ومشركان تخشكم خلق كافر شويدي وغيب أرو مرود دوزخ أور تلالشي أو دتل فاربا بكي وسيجي دا خلق تر طول مخلوقات دير بدي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية كم خلقو چه ايمان را وڑا يو كم چه خي عملون کري دي وغوي پر اختیاصر تر طول مخلوقات دير وره دي جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ده هغه بدله ده هغه د پروردگار په وړاندې په همیشه نوی جنتونو کې وسی دل دی چې د هغه لاندې به ویالي بهږي په هغه کې به د تل لپاره ژوند کوي الله تعالی له هغه ناراضي شوی او هغه له الله ناراضي شوی دی دا ټول د هغه چا لپاره دی چې هغه خپل پروردگار نه ویره کړی